ciebie biegnę znów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś kontynuujemy przesłuchiwanie przebojów roku 2009, czyli tych zrealizowanych mniej więcej przed 15 laty. Pierwsza piosenka już za nami, grupa MGMT i Kids z albumu Oracular Spectacular. Przed nami pierwsza trójka w dzisiejszej audycji, zespoły amerykańskie. Monsters of Folk, Death Cup for Cutie i The Pains of Being Pure at Heart. Everyone grows old on the go, 'cause it takes a lot of hope to grieve. Everyone gets dark

To był zespół The Pains of Being Pure at Heart z płyty pod tym samym tytułem, utwór Young Adult Friction. Wcześniej Death Cab for Cutie i Meet Me on the Equinox, a na początku Monsters of Folk, folkowa supergrupa, w składzie której Jim James z zespołu My Morning Jacket, Conor Roberts i Mike Mogis z grupy Bright Eyes i M Ward, znany z nagrań solowych oraz z duetu She and Him. W wykonaniu Masters of Folk wysłuchaliśmy utworu Say Please. Kolejna amerykańska trójka przed nami, St. Vincent, Passion Pit i Yeah Yeah Yes. You're a supplement, you're a supplement. You're Heads Will Roll. Piosenka z pierwszego miejsca belgijskiej listy przebojów w roku 2009. Grupa Yes z albumu It's Blitz. Wcześniej Passion Pit i Little Secrets, a na początku St. Vincent ze swojego drugiego albumu Actor, piosenka Actor Out of Work. Kolejna trójka przed nami, tym razem będzie to trójka artystów szwedzkich: Fever Ray, Peter Bjorn and John i Manto Diao. I want to be a forester, run through Fever Ray i When I Grow Up, Karin Dreyer ze swojego debiutanckiego albumu pod szyldem Fever Ray, później Peter Björn, John i Nothing to Worry About i wreszcie Mando Diao w swoim największym przeboju Dance with Somebody. Teraz cztery piosenki, dwie francuskie i dwie skandynawskie. On this precious weekend and in this love for gentlemen. see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended, not let it go. From a mess to the masses. Oh, Autopromocja. W jutrzejszym wydaniu audycji Ludzie gościem będzie Piotr Baron. Dawno na naszej antenie niesłyszany. Niebawem to się zmieni. W radiu tego nie widać, ale ty widzisz, że jestem osobą dość schorowaną. Nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego mnie dotknie, ale cały czas jest gdzieś we mnie muzyka, moja walizeczka z płytami i jestem gotowy, by wrócić. Na spotkanie z Piotrem Baronem zapraszam jutro po 23:00. Michał Nogaś. Autopromocja. Za nami cztery przeboje roku 2009. Dwa w wykonaniu zespołów francuskich. Najpierw duet Air i Sing Sang Sang. Chyba ostatni ich przebój, cokolwiek znaczący. Później Phoenix i Listomania z albumu Wolfgang Amadeus Phoenix. I później już artyści skandynawscy. Z Norwegii duet Kings of Convenience, Boat Behind, i z Danii duet The Ravonettes, Last Dance. A teraz przed nami kolejna trójka, dwa zespoły angielskie, Gossip i Band of Skulls, i jeden australijski, The Temper Trap. We'll be right back. just you. It's already been done, undo it. It takes two. It's up to me and you to prove it.